إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ay bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo Allah wi kala ko ɓadinannomen aljanna o haalanimen, kala ko woɗɗitannomen e jeygol ko wiyete o haalanimen, o rentini. Eyi gonɗen ha joni koye jewte men ko ina nanna wona sababu keɓen aljanna e dow yurmede Allah e moƴƴere Allah. Kanko sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi o yettini nelal ngal, noon mbiyata ñan fo ballagha risala wa adda al amana. Nelaɗo Allah suuɗani hay hunde, moftani hay hunde, moggani hay hunde, wowaki hay hunde, fof rokki ko leñol ngol. Anani ɗum woni ko selli ko e nder defte men figgo janggaten ɗe. Eɗen mbiya hen ganduɗa ha joni eɗen kalane hen nelaɗo Allah suuɗata hay batte, muhalunil kadibi wal manhiyuka adami tablighi ya zaki. Jomiraɗo wi fa illam tafal fama ballagh, tawi tan o yettinani wonko suuɗi hen firti ko yettinani nelal ngal. Ɗum noon wiyoɓe nelaɗo Allah wonko moftani ɗumen ko de, wonko moftani kaari e kaari de ha yettide. Andude ɗon gueɗe wona hunde celluɗe. Annabijo ko ganda haalani yimɓe, haalani leñol makko. Anani kala ko neɗɗo naari annabi o sallallahu alayhi wa sallam sarena waɗi ya haalan julɓe naftoro. Eyo ko hono dani ɓe kalana ɓe, ɓe kalana ɓe ha yettimen enen. Ina jeeya e gueɗe nannoje men aljanna, kadi danda men e jeygol. Anas na haalana men hadis, annabijo wi man sa'ala Allah aljanna 3 marratin qalat aljanna allahumma adkhilhu aljanna, wa man istajara minan nari 3 marratin qalat annaru allahumma ajirhu minan nar. Ina laftina wi ser kala ñaguiɗo Allah aljanna, ɗum ko famɗi fo dowuji ma suba ka wi yo Allah nannam aljanna, yo Allah nannam aljanna, yo Allah nannu min aljanna. Laabi tati aljanna hoore mum yanteme wona e ñagade Allah. Yo jooma mbeɗa ñaguima oɗo ñagotoɗo yo naata aljanna, nannumo nderɗa. Ko hono noon kadi ganduɗa aljanna o yanta e duwawu ma hen. Kadi kala moliɗo Allah jeygol ganduɗa laabi tati jeygol kadi noon wiyata e Allah jooma mbeɗa ñaguima ya dandu oɗo e nadde jeygol. Hadis mo ganduɗa nato Tirmidhi to, Nasa'i haalima to, Nasrunu Nasa'i ibnu maja fi sunani, wal hakim fil mustadrak, wa sahahahu wafaqahu zahabiyu, zahabiyu haali ganduɗa hadis o, hadis hasan, wa sahahu al albani fi sahihi al jami, ujunnaji jeegom e temeɗɗiɗi e capan jeeɗiɗi e coyi. Ɗum ɗo ne jeeya ko nannata mel aljanna mbasene yejjidde subaka e kikiɗo Allah subaka foof. Ñagoɗen aljanna yo Allah, yo Allah nannumen aljanna. Kadi moloɗen ganduɗa jeeg ganduɗa yo Allah dandumen e jeygol. Aljanna ko Allah jeeyu, kanko nannata hen mo haaji jeeyaɓe makko. Jeygol ngol kadi kanko jeeyi, kanko ne ata hen ɓe, o joola ne ede hen ɓe. Ɗum noon ndeka seɗen ñaago yo Allah dandumen, mbiyeten ko allahumma ajirhu minan nar. A noddata neɗɗo goɗɗo kay mbiyaɗo mo ajirni min lahiɓi ala, jomiraɗo ñaguete yo dandumen e jeygol. Allahumma ajirhu minan nar, jeygol ko noon wiyata. kohonnon o man istajara min annari thalatha marrat ina jaagari ko newnanta men nadde aljanna dum woni tuubde ada waranno gede bonde a halanama de mojjani a woppi kala ko wawi wonde ganna ko mojjani ko hunde anda a ana yani ena naati ena boya nimsiti a tuubi andu dum non kadi nona sababu nata aljanna gede Allah wi tuubbe be woppube golle bonde batti gollude golle mojje be kadi ko aljanna إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله يسنا توب بكلب دوبن كده عندي كونان كده الله يسنا توب بقوم جن الله بقولي قولي جمودي بيرم في الجنة فيهون بعوستن تاج أنا نهاجون يا مودي ما به سورة مريم آية بتو وشفان لجيهم كده الله يين توب لي كده هالي ين كده تين توبي في الجنة وارن من دون سنجابا ما في الجنة الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبوا نتدى فيد جمرة توبوا إلى الله بشر جرى النور سانغار يوف وبر النور فجر يوف وبر النور فنال يا دار حق يم بار ورد من نمبر رفون يم بار دبو يم بار ورقان دان رقا بكو جرد شلان الله يسون توبوا ذن الله يا الله يا أبو بكر توجما فنوك دونا نمون الجنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ya jeu sim simore suratul tahrim ya nabi no to harim aya barto o jeetati nan don ina jahan ko annabi ju hirjini men halani men wonde ina nanna aljanna wi duwa goto nan ton wiete ko sayyidul istighfar dume wara ko sahaba annabi ju teddudu biete do shaddad ibn aws radhiyallahu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qala sayyidul istighfar an yaqul اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو من اهل ومن قالها من الليل فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه ني دي النبي جو شداد ابن اوس النبي جو كلا كون دارتي يا فو ويته سر الاستغفار ادم غاندي ويد اللهم اغفر لي استغفر الله يا الله يا فو دم دو فوكو هنجي يا وي كون فو وني ماودو مون كو كالا اودو دو مي الله جومم ان جي كم ديتل على صونا ان فان تغي مين امتي غيلما wono non kadi aadima on bede hen kadi fodore ma de hakke lolo nam anani bedo moduri ma non boniji badam mi e ko badmi ko kadi nemaaji badda baranda kam di fobbe de girri bakatuuji badmi di fobbe de girri mede nyaagi ya fami faghfirli wonno hay goto yaafuta ko sona an annabi sallallahu alaihi wasallam kala kaldo kaado hala kay e der nyalawmo maaye keddi nyalawmo he ko aljanna tay ko jammato maaye hade makko wedde ko aljanna ودو حديثاجي مستحيح البخاري جاوا وجنا جاغوم اتمتت اجاغوم كو هونن ساجي مرو صحيح مسلم تو وجنا جيره تمت جاغوم اتفان اجانا اجانا كو متفقون عليه تادو جيره كون وانا سباو غورن ناتن الجنه دوم دوكو النبي جي نون من قال ان ان يقول دم جيره نكا الله يمري نلادو الله يمري وي دار جودو دوكا واتا ذكر ها دوكي دا مرن دا فاكتير e wirdu kaari jogida jojjina jeya nangu wirdu Allah yamir o en laado Allah yamir o anani ko dum woni ko selli ko ina jaahen ko ina nanna men aljanna kadi joni joni dum won dartude gandal ala ko won dartude da so nan dartude gonnam yes badira yeso Allah adi yaada jango melama waaw juldude ma ada janga melama waaw salligaade ada janga melama waaw rewde Allah no lotortoda anani kala gandal da so ada janga qur'an melama waaw hala Allah ko juldude anani sanangi guldo lawul kuni an koy lawul aljannata gonda kala de mayda kay der hunde ala ndarti gandal sabu Allah pura ha joni hebde andure dine Allah sa mayi hen ko aljanna ko nalaado Allah yi don tigi o yima salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna kala nangudo lawul kay dan ndarti hen gandal gandal nani gandal sari gandal dine ko ndiwirda Allah وي الله نونا ما لاول فيد الجنه ديريكت كونون تيغي وود حديث اور كون صحيح مسلم تو اناني اون نون لا صلى الله عليه وسلم وي حديث مو غاندودا سيد الاستغفار صحيح مسلم تو وجنا جاغو متيم تات ان نوغات اتات جوني كانغو نلا صلى الله عليه وسلم وي كالاندا تودو غاندال نانغودو لاول ناندا تو غاندال كو لاول الجنه نانغي نون ديكا وتو غامن وتو ها جوني وتو دونكن kala to neɗɗo tolni awa ina wawi janggude woti mi mawni ɓeɗe hersa ala ba signé di livre ba hiccuma hicci ganda ne do fof dartu gandal tan ma heb baraja hew sa nangi lawol tan anda to hen gandal ha simida hakkille ma na mit e hatta alif ba do tan alif ba do keddoda do sa ma yi do nen hunde annabi ju gon aljanna directement salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna anani kala nangudo lawol anda to hen gandal ya fam dinema sod kayi ma jogoda yew alluwil ma jogoda mu jiida fo yo tan ko diida ma hen jangimma dum de buri yaade rabado kaatume jo walla de yaade jangine tundaram e lappeta dum hatta ma lappede tundaram dama hatta ma gañaade hatta ma may dum non sara ndarta gandal ndartu gandal diine keba en mojere eden nyaagi Allah yo Allah newna men famde diine l'islam ina jaakati ko newnanta men nadde aljanna kadi annabi jo haalani men kadi annabi jo ko labdo riidu gonna mo yottini nalal hay hunde o suudaani ko non biyata ñana fo ballagha risala wa adda al amana daga yobe annabi yon ko mofti be ben ganda ben ko lahum amalum min duni zalik be don daga en gandi en jogi ton golle godde den no wi ko ko suudano annabi jo non wi ko yottini joomiraado seedi ko yottini o seeni sahaba mako ñana arfa o wi o yottini allahumma fashal o yottini ti e dum non wiobe ha joni won ko moftibe dum non ko haaju mon ton annabi ji kay halan men wi ina nanna men aljanna waqtuji joyde allah farle min di dido kay sen toppiti mali ko aljanna direct kala mo jida kay en toppiti julde waqtuji joy de wiayo julde de to wiayo julo to no wiayo julire nani ko to feccu sikki nena nyando mubbe gide foko aljanna anani tanko mo jogi tawhid makko waqtuji makko joyna timmi wonno baktuji makko bo waqtuji di jafar dum fof o hadith ala ku ubarat musami radiyallahu anhu wi annabi yi khamsu salawatin katabahunna allah ala al-ibad faman jaa bihin lam yudhi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'inda allah ahaduna yudkhiluhu al-janna wa man lam yati bihin fa laysa lahu 'inda allah ahadun in shaa 'adzabahu wa in shaa dakhalahu al-janna wonno ko ni tigi na laftina wi sha o wi annabi juwi waktuji joyi allah farliɗe dow jiyaɓe makko o wi kala baɗɗuli no wirandani a yeebaki hen hay patte a yeebaki laaɓal ngal a yeebaki waktu o nde juuloytode eto juuletede ene juulirtendani o wi hay hunde hen a yeebaki hen a famɗinani hen o wi ɗum ɗo hakkunde ma e allah aadi nan ɗon allah nannete aljanna nani joomiraɗo wi kala toppitani ɗum ɗiɗo waktuji koye aljanna tawi noon an a addani ɗo no wirandani wonko manki hen wonko ñaki hen a ɗum hankadi gonɗa koye less ganduɗa ko wiyete machia so allah haaji yaafuma ɓe so haajani kadi on nannuma e lefte insa azabahu insa dakhalahu aljanna ko on noon sa ƴeewimu rawahu malikum fil muwatta yo tan deftere imam malik nde ha temedere nogas e tati ahmad haali hadis o monoto abi dawuda to to suron abi dawuda to nasai to hadis o ari toon to ibnu maja o ari toon ibnu hibban haali fi sahi ibnu hibban anani ko hono kadi ibnu abdul barr annahu joofima ɗum noon wi ko hadis o ko sabit sahih anani ko hon noon kadi ibnu hajar kadi haali deftere makko wiyetende talkhis la wa sahhalu albani fi sahih aljami nawi wenkay wonde waktuji joyɗi kadi sa reniɗi ɗum noon wona sababu keeɓa aljanna ina jeeya hen kadi waktuji goɗɗi nan toon kadi sa reniɗi ɗiɗon kadi ne wona sababu aljanna heeɓe ɗum won julde fajir e julde ala sara ɗi on hadis noon hol keɓoraɗo abi mussa al ashari radiallahu anhu وي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه وي قال توبتي دو وقتوجي دي ناي شبام شبام نالوما شبام جام وي قال الجنه ديك وقتوجي سانغا بوغول وودي دي اناني تاجي او حديثكم متفق عليه تو صحيح البخاري او متون تو صحيح مسلم تو متون اناني دو وني سا توبتي ما جولد على سراندي اي جولد ا جوني فجري دي اناني دو وني غاندودا اندو بينو كوليرناني ina jeeya hen kadi ko rokkata men aljanna kadi jaawɗo joni joni yo allah newnan men aljanna yurmeene makko e moƴƴere makko gonnan wadde naafilaji ko sakkete e ko fawete ko ɗen ɗon darɗe kadi tanke aɗa toppitiɗi kadi anndu ɗum ɗon kadi ko aɗa jogui garanti hadis heɓata ko ummi habiba radiallahu anha gonnan jima suudu annabi jon wiya ummu habiba gonnan oɗo ko ɓi abi soufiane o wi o nani annabi jon wiya ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulle yawmin sinta e acharata raka oyi annabi wi kala korguel allah masguel allah aɗa juulan allah ñande fof naafila darɗe sappo e ɗiɗi anani oyi soon taw ɗum ɗo ko tawtaw ko garte wiyete taw wona farida ɗeɗon ko garte wiyete ko sakkete ko fawete o illa bana llahu lahu baytan fil janna sono allah mahanamo suudu e nder aljanna hadis mo ganduɗa ko sahihi muslim ƴewtemejjeɗiɗi e nogas e jeetati حديث صحيح مسلم تو لفظ قد يكون من صلى 12 ركعه في يوم وليله ويدر سبوي كي كفم النافل ما فوق در سبوي دي دم جمع جولته دي كو نالو جولته بني له بيتا في الجنه وما هنا سوره در الجنه حديث مترمذي اناني جون نون كو بادين تفصيل مي غاندا در ناي تكا دم هاد تسبار وبي يسلفنا يوند sallifana kadi sa juuli dum darde didi wo wi'a tisbar fa juula ma darde didi dum na takkane nay na fawane didi wa rak'atayn ba'da al maghrib darde didi shaggal na juula futur wa rak'atayn ba'da al isha darde didi shaggal na juula geyo mi shafaq wa rak'atayn qabla salati al fajr darde didi ko didi na juula ta fajr ne ta timmi sappo didi darde ina jahan sunnatul wudu ko wi'ete ha joni kala de challigi da juula darde didi dum kadi no wona sababu sa ma itan ko al janna anani onno nela sallallahu alaihi wasallam meedi luddude bilal o wi bilal hadisni an kam halana ho fu golle nafir ko jogi da ko burda daminade ina jogal ina wada ma moddere annabi yu min de o kan ko annabi sallallahu alaihi wasallam o yahe der aljanna onani dille pele pade bilal anani kanko bilal o wi mino o wi med aminide o wi mere o wi min buru wadde ganda jortade gollam fu o wi mi meeɗa salligade waktu o so jamma so ñalawma kala kay air kay salligimi mi meeɗa salligade sona juulmi darɗe ɗiɗi walla juula juulmi hen ko Allah foti yomi juul anani kanko kadi ganduɗa kanko bilale kan nokku goɗɗo riwaya goɗɗo oyi kanko kala nde salliga makko taƴi o jokkan sa jokki kadi o juula darɗe ɗiɗi ɗum addami sa sallam namnimo o wima dahaltul janna taqad o wimi natani aljanna mbeɗe yirlo hen sona mi nana dillema bilale anani o wi minani bilal billema to kanko bilal wima alzantu qaf o wi o meeɗa noddinde sono juula darde ɗi caggande noddini nde o wi oma asabani hadasun qaf o wi ganduɗa hay hunde taƴere meeɗa heɓde kam sona somi jokki taƴere nde ɗum woni somi salligima o wi ganduɗa min juula darɗe ɗiɗi o raaytu anna llaha alayya anna lillahi alayya rak'atayn anani annabi o salla wi awo ko ɗum ɗo rokkuma oɗo martaba annabi ji nina dillema e nder aljanna hay ko hondani do ko honna annabi sallam kañum yino koye kolol omo naati aljanna raaytu fil manami ka anni dahaltu l janna riwaya goɗɗo koni hollere sigi anani eɗen ganda ru'yal ambiya e wahyun koyɗi annabaɓe noon ko wahyu jiɗane koyɗi wajiɓe ɗi ɗiɗon gona wawi ndentude koye mum ndeni koye mum anani ina jeeya hen kadi hadiseji ganduɗa ha joni julde darɗe ɗiɗi tan darɗe ɗiɗi tan wonde kulol Allah ɗum kadi nanduma aljanna direct hadis kabraɗo ugbata bnu amir radiallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ونمن لقين غند الله نوني تي غند مو الله نوني ويكل جبلني دو الله جول صلي جيما صلي جو فيوي وداري وحشي تي غند هاجون جول درد دي تابرنا مكو دينا حشي دي جو براد ياس مكو فوف oy sona Allah rokkamo aljanna anani oɗo hadisaji to sahih muslim to haalaka ina toon kiwite temeɗiɗi e jeena nder sahih muslim juusu gadan o anani ɗum ɗo kadi wona sawaɓe keeɓa aljanna hako wawi kadi rokkude men aljanna kadi dow newala kadi ɗum woni hebbinde naafilaji kanko oɗo haalibdu miɗan oyi meɗi fottude e sawban oyi oɗo wondanno koye annabijo ɓe certata oyi kanko ni on ari namnoma gono hol gollal gollamme haminata aljanna oyi hol gollal huɓurgal yiɗede fewde Allah oyi on dejji o namni ɗum ɗimmol dejji ha taraɓol ngol o wi alayka bi katrati sujudi lillah hebbin sujudaji wallahi nafilaji hebbinde julde ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude oyi fa innaka la tasjudu lillahi sajida o wi a sujjanta Allah sujud sona Allah ɓamtanma daraja kadi ko hon noon o haɓɗa an kabi ha khadiya kadi Allah ɓamtanma bakatuji kala tinema nde fawanɗa ɗum e joomira e leydi ko hondani anani kanko oɗo kanko oɗo sawban wonno o nani annabijo hakkude mum Rabi'atu ibnu Ka'b al aslami radiallahu anhu gonnam kanko ko Rabi'a oɗo hunta bituma rasulillah wi kanko to annabijo waali fof ko ɗon walata sere mum no waɗɗata ɗum tan o wi so annabijo fini kanko irito addude ndiyam mum eko salligori fa ataytuhu bi wudu'ihi wa hajati oyi fa qala li annabiju yino e ɓadade ɗum no way yidde ɗum no yiɗ no way horsinde ɗum annabiju yimo sal hal hande ko jiɗɗa mi ñaako mi du'anoma hal hol du'a mi ñaako mi du'anoma hemde titre mawɗo de annabiju yi hal ko jiɗɗa mi du'anoma ɗum woni ko wiyete ganduɗa ko wiyete jogade sens ko mbiyeɗen hande ko gorko wi annabi ji min kay jidmi tan kono gondirɗen ni ni tan haader aljanna as'aluka murafaqataka fil janna no wayidde wondude annabi ji aduna ni hoyo ko ni tan wasata dirden wasata yo dirda haader aljanna beedo joji be gandi ko nyaagoto sinno hande goddo noddo no yaa hal ko yiide annabi nyaago ma direct ani wobbe mongo nyaagoto ko wana dum ko anani kanko wado ko ni tan haader aljanna annabi ji awa ghayra zalika halata goddo mi do'anoma oyi huwa za kanko ay hundo yiida sona dum annabi ji wima do onoma kono noon yo hebbin kanko no sujudeje de fa inni ala nafsika bi kasrati sujud kon hebbinde sujudeje na moƴƴi julde na ko moƴƴere kono gonnamen hande nafilaji ɗi hankkadi ganda ko ɓuuri heede en yo allah faaku hankkadi yimɓe gostitana ko joɗade na jangga ɗam ha bala en saftawiku en am hawiyu en laɗif noon ɓe mbiyat ɗum woni koɓe dokkayi ɓe mbi ujunnaji temedde tati ujunnaji temedere ujunnaji nogas ujunnaji capantati anandi ɗum tan hankkadi walde ala jaguitano gojjan laɗif yaɗan tawi annabi ji meeɗi waɗirni meeɗa annabi sa sallam wi ko yandaro juulan umi leyla illa qalila jamma so ari sona hen feccere ko heddi ko fo yo daro o juula seeɗa o ɗanoto hen tan ko heddi ko ganduɗa yo ummo daro o juula saaji tan o qa'ima kono hankkadi ko ɓarfino ɓeeta tan hankkadi ne jogui ñako mum tan no huccide funnaɓe hanki ɓe mbiyanno ko laɗif hande kam ɓe batti halde hen gueɗe goɗɗe asgatun sagsatun sagasa rusin hankkadi mbima ɗamɗa kaɗa jeytun mouhammad dal ɓe batti janggude inde seneje jinneji ya ama ya ilu ya yama leytan ɗe mooli allah anani annabi sallam sa inni ala nafsika bi kasrati sujud yo annabijo hayso keɗele kewino e aduna he ummoto juula kala nde wonani kabaru mu welanimo walla ɓerna makko ɗenguimo haftoro salde go juula darɗe ɗiɗi ko noon tigui allah wimo walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna gandi tigui ko mbiyatama ko no mettuma lekki mum noon koba sabbihi bihamdi rabbika ummo juul o kummina sajidin ayi bi kasrati sujud sa ƴeewi oɗo hadis sahih muslim do temettere e capanɗe joyi e tati ene jeeya hen mbiɗen ko nannata yimɓe aljanna ko juulde jamma nafila nde ɗum noon kadi ko nannata neɗɗo aljanna ko yaawi ko yaacci hadis o hewra ko abdoullah ibni salam radiallahu anu kanko oɗo mo haalo wi nala saa sallam wi ayyuhannas wi kanko haala kaɗo wiɗi nande hunde ko annabi ji nde wari salminde ɗum yaari madina wi annabi ji wi ehe mo yimɓe salam tankite salminaɗo calmodiri hakkude ma salminaɗo ko hunde moƴƴere ne jokka endam ne waɗa sababuji kewɗi moƴƴere gandal oyi wasimu taama ñammine ñamalleje mon ɗe sa ñaami a haari woto yejjid koddiɗuma woto yejjid bande woto yejjid miskineɓe allah ɓe wasimu taama wo sillu arhama jokki endameje mon wo sallu billeyli juule jamma tawa yimɓe na ɗaani won nasoniyam tadkhulul jannata bi salam natono aljanna e kiisan hayno gummorɗa jamma juulɗa e gojo tinani allah nannuma aljanna ko noon tawa e goto tinani anani ndeke en kaali ha joni ndeɗo gueɗe foof ko gueɗe moƴƴi sakke janggude salminago e yimɓe en e ganda ha joni e ñamminde ñaami en jokkude endam en juulde jamma yimɓe en ɗaani aljanna direct ɗum ɗo foof hadise o haali nden hunde eɗen gandi kanko sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko labdorido haali en hadise oto termisi to sama tawmo toon to ibnu maja taw ari toon to ahmad e hakim moustadrak anani ko honnoon ha joni albani holli hadise o ko sahih deftere makko wiyete sidratu sahiha temed joyi e capanɗe jeegom e jeeɗa ene jeeya ko nannata men aljanna kadi joni joni e dow moƴƴere allah yurmede allah ɗum woni hebbinde taɓe fewde cuuɗi allah he ɓur rewoyde allah yimɓe jahata cuuɗi allah ko rewoyde allah wona yaade no ganduɗa no kaale gueɗe ɗe ganduɗa allah yamirani ne laaɗo hollani annabi wi man gada ilal masjidi aw raha kala dawanɗo misiide a fini gonnam fajiri gollal ma foof gandal jaltuɗa galle ma ko misiide jaaɗa walla gonnam nde gartunɗa hirndima a addallahu lahu fil jannati nusula koni tigui allah heblanma koɗungu e nder aljanna kala nde jaaɗa kullama gada aw raha kala nde jaaɗa gartuɗa haadis oɗo ko sahihul boukhari e muslim fo wiyete ko muttafaqun alayh anani ɗum waɗi gonnam yaade jama hono mum ala neɗɗo mo yaata jama gonnama ala ko wiyete ala jikki neɗɗo mo yaata jama sahabaɓe noon mbiyanno ibnu masud kunna ida fakadana rajul fi salati lfajiri asana bihi san minen gay somin teskima tan a yahata jama ko labbe labbe ɗo jikka men bonema anani immata mata bila faqadin wala asfiha wa asha ata bila khalqin wala khuluqi gonna mo yahata dental to ma yahat hakketake ma wiya kay ko ɗo daratono kaɗo misire ngolɗo sappolɗo o wonanno ƴew jahowo jama tawno ko yimɓe fof no gandi ɗum wonno hankkadi waktu datta ɗum tolni misire fo yaha anani fo woni so maayi yimɓe gooya ɗum gonnam ɗo juulanno hanki tan min ceettuɗo nder jama kono mo yaata jama baddudo jama ñakko billu on so maayi gonnam sunare ala mettengala hayso wuri jikko ala ju ganda ko yete ha joni jikkanora maala dum wadi ganda man ghada ila al masjid aw rah dum ko gede ganda nanuma al janna wonno tabanne fof ko baraji tabanne fof ko bakkatuji muttafaqun alayhi ina jahen kadi ha joni ko annabiyyu hulli kango sallallahu alayhi wa sallam dum woni ganda yaagul jama ngul ina jahen annabiyyu bi salatatun kulluhum dhaminu al fof ganda mo gaddani be bangi alla su jomun wuri hebando ko nyami alla suran dum so mayi natan al janna o haale mabbe beedo yimbe man kharaji al masjid wa dhaminu ala allah jalto mi ya galle mun jalta galle mun na yilo yo misida wonna ma riwaya goddo annabi sallallahu alaihi wasallam wi gonam ummi ummotobe na momo nibbere jamana jewu e cuudi allah na juula en wononde wonna mi yahobe nibbere njana jewu e cuudi allah anani al janna direct ina jaa kadi ko rokkata min al janna kadi joni joni moddere allah yurmen allah maade cuudi allah di anani hadith rewra ko usman ibn affan radiyallahu anhu wi onani nalado allah ina wiya man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu mithluhu fil janna kuy kalama do sudu Allah misida ina lakir dum ha joni ganda yeso Allah wadiri kuy Allah ma hanam hono mun der al janna hadith o do ko muttafaqun alayhi sahih al bukhari kujun temeju e chapande na ene e sahih muslim ko non tigi o do hadith jabir o kam yuno famdiri fof annabi man bana masjidan lillahi kam yahsitu haysu ganda ko buri famdude wero tan ni wero tan ton di ton diwru lelnaka do o wi Allah ma mahani hono mun der al janna anani hadith o do ko ibnu maja ko hon non ganda sa jeewi isnaduhu sahih wa sahha al albani wa no sahih al jami ina jaagari ko nanata yimbe al janna taw tampere ala hen no feewi dum ina jaahen so noddino wona noddino defta hen dum non hebra ko umar radiyallahu an o wi annabi wi idha qala al muazzinu allahu akbar allahu akbar فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ويسن الدين فينو الدين وي الله اكبر الله اكبر ان نيمتي نيم ويشهد ان لا اله الا الله عرفتيهن ويشهد ان محمد رسول الله عرفتيهن سوي حي على الصلاه اي لا حول ولا قوه الا بالله سوي حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله سوي الله اكبر الله اكبر نفتاهن لا اله الا الله كل نفتاهن annabi sallallahu alaihi wasallam kala ne kala ne do wuna kay der ben dakhal al janna hadith o do ko sahih muslim te medide chapande jeetade e janay ina jayan ko ina yaawi nanu dimbe al janna kade do mojjer allah yurmeende allah woni korkaaji di anani korka jaran korka damal ne der al janna gal wiite ko horobe ji ngal gal wiite ko arbayyan du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi so ganda korka darima tan dawudo al janna fo nguddisam fo udditima إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار كويت دمور جنغل لفو فرمي مجيها تيد وصفدت الشياطين سيالنجي كبب بدي جلها تيد أي لون لون أناني أدون حديثكم متفق عليك بخاري مسلم فوف كنون قد حديث تهلو ويأن نبي جوي إن في الجنة بابا دمال لأي الجنة قال ويريكو الريان يدخل منه الصائم نهارا نوب يقول نمجي لك كوركا فإلا هاي نافلو بي كوركاج ñena dara nga wi ay na saimun gonam yimbe jaal Allah be Allah newnani waawde horde be goni kambe be nodde be naat so be naati udde nani ay goro naade tay mabbe don tanke horano be koori ranno daani to lafsul bukhari to jannati samanati abwab o wi damudu jeetal ngone al janna he gotal wi te ko ar-rayyan la yadkhuluhu illa saimun saraahe be koor kaaji go ben tan naata ta hen nani dum do ndega koor kaadi ko non hadis goddo ganda ko non man dakhalahu lam yazma awana kala nadde gal don damala wonta dum dudi ko dum kama kay ga sito adun hadithun hasanun sahih ko nani de bandira ya huzaifa radhiyallahu anhu wi annabi ji man sama yawman kala kordo nyalaw mo kordo de korda sabi allah ibtigha wajhi allah khutima lahu biha dakhala al janna ko non sababu ganda nanuma al janna hadith mu ahmad munziri hali hadith ron no deftal mako targhib tarhib أنني إسداده لا بأس به الباني بسحيح الترغيب والترهيب حديث أكو صحيح أي كهن لاني وإن الله صلى الله عليه وسلم قرق ميدي أردي مقبيل هذا أبي أمامة ويا رسول الله مرني بعمل خالنا مهل قل النافل قل بدا من ناشر دم الجنة النبي عليك بالصو ويقرق وقدني مهار ويهن قرق وارنان للجنة على فإنه لا مثل الله فكان أبو أمامة بي أدو أبو أمامة هي تامو صناك بري هاو دي awa mo hori no famdi cewna galla makko suuri kay ganda e yanjaase dum do ala wi illa idha nazala bihi dayfana so hebi hobbe kay anani so be cewni ma suuri galla makko no dunce tam be ganda ko hobbe ngoni ton anani ko andani ko dum ene jaa ko nana to yimbe aljanna kadi nana me aljanna do mojjere alla yurmeende alla hajju diggudo mbada hajju hajju ma wi ha arti a sipiraga a baga dugda no wira yo wadani a wadi non fof النبي صلى الله عليه وسلم حالق والحج والحج المبرور ويحج يقول على جب صنع الجنة ليس له جزاء إلا الجنة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم أي أمرة أي كفيق ولا أمرة حق أمرة جمادي نوانا السباب جافي الأفق أناني إن الجاكر يقول إن نعم الجنة تنفن الدين الله أناني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تنفن الدين الله beedo alla nanam be aljanna jartudu go nam yi ndartude baraji ndaw baraji ndaw mojjer so hebi ghanima dum gadi arsu ko makko annabi wi ganda tampanobe diina alla be na jugi temedere daraja alla ne heblan dum non beedo wi kala daraja hakun leede asman aljanna tahta zilal as-suyuf ina jahan nafqatu fi sabilillah nafira sabu alla ngitta hunde chakoda sabu alla aljanna direk aljanna alla newni go nawande mo newnan yalla nawna men gollude golle modde jabanede annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala cakkida kay fasungaaji eddaaji wunyade aljanna nyen darga noddere damude aljanna he anani wi kala gollal ngal jogida e moddere damal mun nanto beedo ko julannobe tan famdi gonnam ganda waqti jida fo be juula woy be noddete ko du yamin babi sala damal nade aljanna ngal ko damal julannobe hewbe nafilaaji juulobe farillaaji ومن كان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد تنبنوا بالدين ألا بأن ندين عن دمال ومن كان من أهل الصيام هونوا بكور كاجب أن دمال منن تنند باب الريان ومن كان من أهل الصدقة هونوا بسرك يجب أن نغطون ندين من باب الصدقة أبو بكر كان يجي أبو بكر يجي دادي دعي نكو كام جد فومي ندين وي النبي جي اسكو ونكو ونين تسنو داما كان جفوف النبي صلى الله عليه وسلم وي الله يون مجهاما ويف هل يدعى احد من تلك الابواب كلها ابو بكر جابتا دادي دو يلا اسكو ون كون غودو وتام غاندا اين نودي دامي دي فو وي اها غاسي جون نون كان غون وي ما دد هاوت النبي جو كاري فاوني مو ينو ارجو ان تكون منو بيد من ان كو بي يمبه جيدا ابو بكر كو دد سبق المفرد ابو بكر دادي غاندا دادي يمبي دينا دادي اسلام غول مو جي دادي كو ويتي گيدي فو دادي كان كو صحابه النبي جو بيدو كو بيد اداني دون المفردون دو دغان لا ساك ساك بنغال سارك على دستاموتون بنغال نيلي سارك نوداني كانغو عمر يي هاندي كامن هاندو ودا فيرو دا عمر هاي ودا ابو بكر هاي سو غوتول جاودي ماكو فيتشي حقونا نتو ادن لا الله ابو بكر ادي جاودي مو فو وي مان لي مونتا داردي ما انكادي مونتا افتا دي ما سارمي دان ما كو نون دي كالا تشكي دو فاي سارك ما نو فوتير فو جارا سارك هاي سو بولون غير من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. سانك غورنا نقول كل ما موجه شكل دا ود الجنة سيرت. اي دو كادي هان يوتر من ان تارو دو كون دامل غال نياج. جدد الله غورنا نلا سلم حالا من نان من الجنة هاي. جدو رينتي من نان من دينغو نلا لا يتيني لا هاي ودو سودان على كو موغي على كو هيدو وي كالا كو ان نان من الجنة مي حال نيمو. كالا كو ان نان من جينغول مي رينتي نيمو. لنياجي الله يا الله ودم من جم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وسلم